राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। अश्विन कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2057 18 सितंबर 2000 प्रातः लगभग 5 बजे जसवंतगढ़ राम। सुतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता। इस आदि श्लोक में सब बात कह दी। असत भाव न विद्यते और सत अभाव न विद्यते। जो असत है उसकी तो सत्ता सिद्ध नहीं होती और सत है उसका अभाव सिद्ध नहीं होता। वो भी और भी निष्ठता दोनों का अंत देखा तत्वदर्शियों ने तो सत सत ही है असत असत ही है। तो अंतवंत ही में दिया ये संसार सब है ये अंत वाला है इसका अंत होता है। नित्य से अनाशी न नित्य अनाशी के अंत अंत ही मेरे यहाँ देर इतने अंत वाले हैं। अविनाशी तद्विधि ये सर्वविदम तत्म सब संसार व्याप्त है वो अविनाशी है। तो अविनाशी अविनाशी है अविनाशी विनाशी है तो ठीक तो देखा है। तो विनाशी से वृत्ति अधिक करने अलग और अविनाशी स्थित हो जाए ये कर्तव्य है। अपना काम ये है कि विनाशी से वृत्ति हट जाए। विनाशी वो जो आदर दिया है महत्व दिया है इससे ही बंधन हुआ है। तो विनाशी विनाशी है ये तो विनाश होगा। हरदम विनाश हो रहा हरदम इस तत्व में हरदम विनाश है एकदम निरंतर विनाश हो रहा है। सर्ग में भी है और महाप्रलय में भी महासर्ग में भी इसमें निरंतर परिवर्तन है और महाप्रलय के समय भी इसमें परिवर्तन है। महाप्रलय के समय अक्रिय कहते हैं अक्रिय अवस्था में भी इसकी क्रिया चालू है। तो ये नाश की तरफ जा रहा है हरदम बदलता है नाश बदलता है हरदम ही। इस नाशवान को ही महत्व दिया है। संसार में चीजें वस्तु है ये सब नाशवान है। अनंत ब्रह्मांड जैसे भगवान के कहावे कोटि कोटि ब्रह्मांड रोम रोम प्रतिराज ही कोटि कोटि ब्रह्मांड एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड है उनमें सब में अपनी अपनी चीज कोई नहीं है। इस असत विभाग में अपनी कोई चीज नहीं है। अपनी चीज तो क्या है अपना तो परमात्मा का अंश परमात्मा सच्चे और अपने सच्चे और ये सब गैसो कच्चा नाश की तरफ जाने वाला। तो अनंत ब्रह्मांडों में भी अपनी चीज कुछ नहीं और अविनाशी है जहां पर वहां विनाश होता ही नहीं। वो परमात्मा और उसका अंश परमात्मा का अंश ये अविनाशी है अविनाश होता ही नहीं। कोई भी इसे अविनाश कर नहीं सकता ना कष्ट का तो मरना थी ये अविनाशी है। अविनाशी होकर के विनाशी का आदर दिया है ये गलती की है। आप स्वयं सब परमात्मा के अंश है इन्होंने सबने आगे दिया है बिना श्री का अंत बनते में दिया सब ही अंत वाले कोई ऐसी वस्तु नहीं जो रहने वाली हो सब क्षण मंगोर अनित्य सदन है वो है जो कहते है उसमें फर्क पड़ता नहीं जीवात्मा भूला हुआ है उस भूले हुए में भी 84 लाख जोड़ी होती है तो ध्वनि को बदलता बदलो वो तो वो वैसे भी रहता है ये बदलने वाली जोड़िया ही बदलती है अंत बंत ही में देहा इमें देहा अंत बंत है ये देह सबके सब अंत वाले हैं नित्य से होता शरीर ना शरीर के अंदर देह नित्य और देह नित्य अवध्य हो देह ही हो नित्य अवध्य है तो सो विनाश होता ही नहीं कभी दोनों का तत्व तो भी और विनिष्ठों तत्वदर्शी भी तत्वदर्शियों ने दोनों के तत्व को ठीक तरह से देखा है तो ये निश्चित बात है कि ये सब अंत भर है देखिए सुनिए गुनिए मन माही मोह मूल परमार्थ नाही देखिए सुनिए गुनिए मन माही देखो गुणों और मन में विचार करो तो मोह मूल परमार्थ नहीं केवल मोह है परमार्थ तत्व कुछ है नहीं इसमें तो इसमें आकर्षण न हो नित्य है नित्य रहने वाला जो नित्य में अवध्य हो वो कभी विनाश होता ही नहीं है जो ही रहता है वो है जो ही रहता है विश्वास से उसकी प्राप्ति है क्रिया से नहीं अक्रिय से है क्यों ये तो अंत वाले हैं सभी जो देखने में सुनने में आता है मरने में आता है विचार करने में आता है जो देखने में विचार में अपने जानने में आता है वो है नहीं और जानने में नहीं आता है वो मानने में आता है जैसे अपने माँ बाप को मानते हैं जान नहीं सकते क्योंकि उस समय हमारी सत्ता थी नहीं उसके बाद पैदा हुए तो उसमें जो सत्ता ही नहीं थी तो कैसे पहचान उसको कारण रूप से हम थे कार्य रूप से थे नहीं तो उनको मान सकते हैं ये माँ है ये पिता ही हो ऐसे उस परमात्मा को हम मान सकते हैं जान नहीं सकते जानने का विषय है वो जानने में आने वाला है कुछ नहीं है जानने का तात्पर्य अगर देखा जाए तो कुछ नहीं है यही तात्पर्य है बड़ा भारी दिखता है परंतु तत्व कुछ नहीं ना सतो भी देते बाबा असतो बाबा ने विद्यास्त की भाव नहीं है सत्ता नहीं उसकी प्रातिभाषिक है इसको सत्ता कहते हैं प्रातिभाषिक ऐसे तीन तरह की सत्ता मानी है एक प्रातिभाषिक एक व्यवहारिक एक वास्तविक तो प्रातिभाषिक व्यवहारिक ये दोनों एक ही है और वास्तविक सत्ता है नहीं और जिसकी वास्तविक सत्ता है उसमें अभाव होते ही नहीं कभी अविनाशी तत्व सर्वम इदम तत्व सब संसार जिसे व्याप्त है वो नित्य है वो नित्य के ये देह सब सब नित्य है क्षम इनको महत्व न दे करके सत्य तत्व को मत देना चाहिए सत्य तत्व को महत्व देने से उसकी प्राप्ति होती है इसको महत्व देने से इनमें उलझे ही रहते हैं उलझे ही इसे बाहर निकल नहीं सकते इसे तो फंसे रहते हैं तो अंत में देहा अंत वाले अंतवंत अंतवंत अंत वाले हैं, अंत होता है अंत हरदम अंत अंत हरदम अंत होता है। क्षण प्रणाम भावारित स्थिति शक्ति है, हृदय स्थिति शक्ति है, उसी शक्ति के बिना क्षण परिणाम भाव सब क्षण परिणाम सब अनुमोक्ष एक क्षण भी टिकते नहीं है। इनमें सुख चाहते हैं वो सुख किसे मिलेगा, इसमें स्थिर रहना चाहते हैं वो मिलेगा नहीं। इस वास्तव इससे उपराम होकर ना सतो भी देते भावा ना भाव भी देते सता सता अभाव न भी देते सत है उसका अभाव होता ही नहीं कभी, दोनों ही अपने अपने से है पूर्ण है। ये सत्ता नहीं है वही सत्ता है, जिस सत्ता है उसी का आदर हो है। इसी को जानना और मानना का है, जानना और मानना। जानना क्या है कि संसार में कुछ नहीं है, ये जानने का तत्व इतना ही है कुछ नहीं है। मानने का तत्व है कि सब कुछ है, वो ईश्वर है मानने में, वो मानने में आता है। पहले वो माना ही रहता है, पीछे उसका जानना हो जाता है, जाना हुआ नहीं रहता फिर, नहीं माना हुआ नहीं रहता, जाना हुआ हो जाता है। सो जाना ही सही दे हम जनाई, जिनको जना देते वो जानता है, जान तुम्हें भेजा ही। अपने जो जानने में आता है, जितनी जानने में आता है सब जानने में आता है, वो कुछ नहीं है। मानने में आता है वो है, वो है नित्य निरंतर है। मानने में आता है वो ईश्वर है, परमात्मा है, जैसे गीता में उत्तम पुरुष तो अन्य उत्तम पुरुष अन्य है, वो सदा सदा है, जीव को तू रहता है उसमें कुछ फर्क पड़ता ही नहीं। अनंत काल अनंत काल तक भी उसमें फर्क नहीं पड़ता। अविनाश तत्व विद्य ये न सर्वमेदम ततम सर्वमेद, जिसे व्याप्त है सब जगह परिपूर्ण है, वो अविनाशी है। अल्लाह सब विनाशी है, मानो सब का सब विनाशी उसे समझ आता ही नहीं। उभयोर मेरे स्वंत स्वयो तत्वदर्शी भी, तत्वदर्शी महापुरुषों ने दोनों के तत्वों को ठीक तरह समझा है, अच्छी तरह से जान लिया। एक बात विशिष्ट है इसमें, एक तत्व को जान दूसरा तत्व जान जाएगा, सत्य स्वरूप है उसको ठीक जान दो अस्वरूप जान जाएगा, असत को असत ठीक जान जान दो सत्स्वरूप जान जाएगा। तो असत है वो अंत बनते हैं वैद्या नाशवान है सर्वंगुर है परिवर्तनशील है निरंतर निरंतर परिवर्तनशील है। आप स्वयं अपरिवर्तनशील है, आप में परिवर्तन नहीं होता, ये शरीर में परिवर्तन होता है आप में नहीं होता, आप है जो गति रहते हैं। परंतु अपने तरफ दृष्टि न रहने से, दृष्टि नाशवानी तरफ रहने से अपने परिवर्तन दिखता है। जो शरीर में परिवर्तन होता है वो अपने में दिखता है कि मैं छोटा हूँ, मैं बड़ा हो गया, मैं समझदार हो गया, मैं पढ़ लिख गया, मैं जानकार बन गया, बहुत समझता हूँ आदि। ये विकार है, ये विकार असत में होता है, असत विकार है वो अपने में मान लेता है, जैसे मैं हुआ अपने आरोप कर लेता है। ये तो आप तो है जो कहते रहते हैं, स्थायी रूप से अटल रूप से है जो कहते रहते हैं, और ये हरदम बदलता हरदम, दोनों ही अपनी अपनी सीमा में हद खदी हद ही खदी है, नहीं बदलने वाले भी हद है, नहीं बदलता ही नहीं बदलता ही नहीं बदलता ही नहीं, और बदलने वाला बदलता ही रहता है, बदलता ही रहता है, बदलता ही रहता है, बदलता ही रहता है, उसका अभाव है और कभी नहीं बदलता, उसका भाव है, भाव में अपनी स्थिति है। अभाव कैसे ठीक हो गए, निरंतर अभाव है। दृष्टि जिसको देख रहे हैं, दृष्टि देखने से स्थिति दिखते है, इधर देखना बंद कर दे तो दिखे नहीं। आप जो नित्य रूप है उनकी दृष्टि से इनकी सत्ता है। जासु सत्यता थे जड़ माया, वास सत्य मोह सहाया। आपके सत्य की सहायता से ही असत की सत्ता दिखती है। असत की सत्ता स्वतंत्र तो है नहीं, जिसकी सत्ता से इसी सत्ता दिखती है। मूर्ता की सहायता हो जाने से सत्य दिखती है। वास सत्य मोह सहाया, मूर्ता की सहायता दिखता है, सत्ता है नहीं। इस वास्ते सत्य रूप में स्थित हो जाए। जो स्थिति है आपकी स्वतः स्वयं है, जिसको प्राप्त करना है वो नित्य ही प्राप्त है, और जिससे उपराम होना है उसे साप आप अब उपराम ही है, और जिससे उपराम होता आप साप नष्ट हो रहा है। जिनका त्याग करना हो तो त्याग हो रहा है, जिसको अनुराग करना है प्राप्त करना है वो प्राप्त है। इन्हें प्राप्त की प्राप्ति करना है और अप्राप्त से अप्राप्त होना है। तो है जो का तुम्हें बुद्धि उल्टी हो रही है। अभी असत्य पर तो सत्यता हो रही है और सत्य चीज पर उपेक्षा हो रही है, सत्य का पता ही नहीं है। इस बार असत नहीं माना हुआ है और असत को ही सत्ता मान लिया है, असत की सत्ता दे रही है। यदि कोई सत्ता वास्तव में है नहीं, विनाशम अभ्य न कसत कर्तुम अर्हति, इसका विनाश कोई कभी कर सकता नहीं, करते होता ही नहीं है। जो कहता है अपने स्वरूप में स्थिति होने पर वैसे ही रहता है, वैसे जैसे स्वप्न आया तो स्वप्न से जागने पर है जैसे ही रहा, तो जागने पर ये नहीं कि स्वप्न था, वो गुण जागृत यही है। सत्ता उसी की रहती है, जो है उसी सत्ता, और जैसी सत्ता है नहीं वो सत्ता कहां से हो। इस वास्ते नित्य सत्य स्वरूप परमात्मा परिपूर्ण भूमा शाश्वत अमल समठोस है तुम सर्वदा, भूमा सर शाश्वत अमल समठोस है तू सर्वदा। यह देह है पोला घड़ा, बनता बनता है सदा, इसमें हरदम परिवर्तन हो रहा है, ठोस तत्व में परिवर्तन होता ही नहीं। प्राप्त होने वाले में सत्य प्राप्त है, सत्य स्वाभाविक, केवल उस तो ध्यान नहीं है, उसका ख्याल नहीं है। असत असत में उलझी हुई प्रत्या उलझा हुआ, असत में उलझा हुआ ही रहता है, असत में देखता है। जो पार कर देगा जाए तो सत्य सत्य सत्य सबको प्राप्त है, स्वतः स्वाभाविक प्राप्त है, स्वतः वो अप्राप्त होता ही नहीं। किंतु अप्राप्त को प्राप्त मान लेने से प्राप्त है वो अप्राप्त दिखता है, मानो है ही नहीं ऐसा दिखता अप्राप्त। तो असत के पीछे उलझा हुआ है उसी में, इस वास्ते सत्य तत्व का अभाव दिखता है, वो असत्य का अभाव दिखता है। वो महत्व देने से ये महत्व अपना दिया हुआ है, उस वस्तु महत्व नहीं है, असत में वस्तु सत्य नहीं है, एक परमात्मा है, महत्व उसी का ही है। जासु सत्यता थे जन्म, जिसकी सत्यता से ही जड़ माया सत्य दिखती है, मोह की सहायता है। उस तत्व को न जानने के कारण से असत्य तो दिखता है, बाहर सत्य सत्य दिखता है। वो शाश्वत अमन नित्य निरंतर है परिपूर्ण, उससे असत्य की सत्ता हो रही है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। आज वो कर लगा ही नहीं।